Please Hold On The End. Josi Borak w programie trzecim. Tomek Dogiel, Jan Emil Młynarski i Agim J. Lee. Panowie stworzyli coś wyjątkowo bezkompromisowego i no i bardzo, bardzo świadomego. Myślę sobie, że na tej płycie można się uczyć muzyki elektronicznej. Można poznawać również krautrock, bo z tego gatunku również panowie czerpali przy tworzeniu tej płyty. W 5 minut, tak, 5,5 minuty po godzinie pierwszej, za 2,5 momenty zaprezentuję Państwu w najnowszą płytę Boogie Wesseldorfa, Henryka Schwarza i kogoś jeszcze, ale zanim to się stanie, to proponuję maxi single Arta Konika. A to z tego powodu, że kiedy przygotowywałem się na nasze dzisiejsze spotkanie i kiedy słuchałem sobie albumu Trialogue, coś jakoś nagle przyszło mi do głowy, że te pomysły, które panowie wykorzystali na swojej najnowszej płycie, znam z przeszłości. Proszę posłuchać. Potwójne pasmo przenoszenia. z 12-calowej płyty winylowej Finger, czyli w utwór Arta Konika i, no właśnie, i w zawodników spod szyldu UFO, czyli spod szyldu United Future Organization. Był rok 2001, kiedy opublikowano ten maxi single. I widzę, że państwu utwór skojarzył się z niektórymi kompozycjami Karla Craiga. Coś jest na rzeczy. No dobrze, powoli przechodzimy do dania głównego, ale zanim skosztujemy tej potrawy, potrzebne są przystawki. Thank you. We are bankrupt. I tak sobie myślę, że warto przed zjedzeniem każdej potrawy sprawdzić, co kucharz podaje nam na stół. A sprawdzamy. No właśnie sprawdzamy, bo utwór, który wybrzmiał przed chwilą, to utwór Henryka Schwarza. Dżentelmena, który, no właśnie, teraz mocno współpracuje z Bugą Wesseltoftem, ale właściwie przez całą swoją muzyczną karierę tworzył przede wszystkim sam. Tworzył sam, tworzył również remiksy, bawił się syntetycznym i bawi się syntetycznym dźwiękiem. To dowód tego stwierdzenia, bo nagranie, które usłyszeliśmy, pochodzi z tego roku, z 2014, i zostało ono opublikowane na w składance przygotowanej przez Mode Selectora. Ta kompilacja nosi tytuł Mode Selection, część trzecia. I to jest jedno z wielu nagrań opublikowanych w tym zestawie. No dobrze, mamy pierwszy składnik naszego dania. Pora na drugi. Po wysłuchaniu takiego utworu bez wątpienia można dojść, przynajmniej ja dochodzę do takiego wniosku, że jego autor to eksperymentator. Tak, to Bugge Wesseltoft, czyli gentleman, który zasłynął dzięki płytom sygnowanym nazwą New Conception of Jazz. Ten przedziwny utwór pochodzi z płyty Playing, wydanej w wytwórni Wesseltofta w 2009 roku, w jego wytwórni, czyli w Jazzland Records. I teraz, kiedy połączymy te dwa światy, to po pierwsze mamy płytę Duo, a w chwilę później Trialk. Potrójne pasmo przenoszenia. I nocne wydanie tej audycji, w której premiera. Premiera w muzyki z albumu Trialk. Bugge Wesseltoft po raz kolejny przecina świat filharmonii, jazzu i muzyki elektronicznej. No i myślę, że robi to wyjątkowo subtelnie, a to za sprawą swojego trio i muzyków orkiestry symfonicznej. Jak Państwo doskonale wiedzą, Norweg co najmniej od połowy lat 90. z powodzeniem zaprasza do współpracy w artystów, którzy zazwyczaj prezentują swoją twórczość w przestrzeni elektronicznej muzyki tanecznej. No i warto tu chociażby zaznaczyć wspaniałą współpracę z francuskim producentem Laurent Garnierem, czy jednym z ważniejszych w jego dyskografii, w jego współpracy właśnie z Niemcem Henrykiem Schwarzem. Schwarz coraz częściej pojawia się w utworach Wesseltofta, no i po szeroko komentowanym albumie Duo teraz powraca na płycie Trialog, na której usłyszymy również szwedzkiego kontrabasistę Dana Berglunda. Mamy tu zatem zestaw złożony z fortepianu, na którym oczywiście gra Wesseltoft, elektronicznych dźwięków generowanych przez Schwarza, kontrabasów traktowanego zarówno wprost palcem i smyczkiem, kontrabasów Berglunda. Do tego wszystkiego kilkoro muzyków filharmonii z Luksemburga, grających na skrzypcach, altówce, wiolonczeli i puzonie basowym. Z takiego połączenia wychodzi bardzo kameralna muzyka, która myślę, że z jednej strony może zainteresować zbieraczy płyt z logiem ECM-u czy Act Music, no a z drugiej strony tych, którym znudziły się już klubowe rytmy i szukają czegoś nowego. No i mam wrażenie, że nazwiska sygnujące ten album z powodzeniem przyciągną publiczność zorientowaną właśnie na elektronikę. Płyta Trialog miała swoją premierę w październiku. W wersji kompaktowej ukazała się w wytwórni Wesseltofta Jazzland Records, no a w wersji analogowej w oficynie Henryka Schwarza Sunday Music. Całość brzmi bardzo onirycznie i mimo elektroniki Schwarza bardzo akustycznie. No i nie jest to pewnie żadne dźwiękowe odkrycie, co próbowałem jakoś pokazać dzięki Artkonikowi. Niemniej myślę, że piękna kontynuacja polegająca na łączeniu gatunków. Spróbujmy zatem kilku utworów z tego albumu. Proponuję Państwu stronę B tego winylowego wydawnictwa. W programie trzecim Trialog. Thank you. Det här är min dag. En solig dag. Detta är min dag. En solfylld dag. Heute ist mein Tag. Ein Sonntag. This is my day. Sunny day. Dag. ten, kto miał wątpliwości, że to nowa koncepcja w jazzie, chyba po wysłuchaniu tego właśnie utworu nie ma już wątpliwości, bo to klasyk Round Midnight. Tym razem w wykonaniu Boga Weseltofta, grającego, przypomnę, na fortepianie. Za elektronikę odpowiada tutaj Henryk Schwarz i Dan Berglund na kontrabasie. Do tego wszystkiego na stronie B płyty, którą przed chwilą wysłuchaliśmy, można było również dostrzec, a właściwie to usłyszeć, muzyków z Filharmonii Luksemburskiej. Take a quick break. Movement 11. This is my day i Round Midnight z płyty Trialogue. To była premiera w programie trzecim. Nie przesłuchaliśmy strony A. Aha! Z pewnością nadrobimy, bo ta płyta będzie powracać w trakcie naszych spotkań. Halina Leszczyńska pięknie to wszystko zrealizowała. Ja nazywam się Michał Margański. Życzę Państwu dobrej i spokojnej nocy. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia, jak wszystko dobrze się powiedzie, w poniedziałek. No answer.